Dawnek smajtu l-ewwel parti tal-għana tal-fatt. Ħdejja għandi l-Sur Joseph J. Mifsud li huwa direttur tal-kultura. U nixtieq tidherek tagħtina xi ftit tarif sul-Mifsud. Naf u jidher ix-xogħol ukoll tad-Dipartiment tal-Kultura li daħal lieħal dan il-Festival Nazzjonali tal-għana. Iżda f'parti tal-messaġġ li inti ħejjejt u ktibt fil-programm qed li d-diffikultajiet tal-Kumitat il-daqa' magħhom ma kinux ftit. Iżda ma saltu biex elibtuhom. Tista' forsi tgħidilna x'tip jista' jkollu ta' diffikultajiet dan il-festival. Diffikultajiet bħal dawn meqsur. Parti milli għandek il-kwestjoni tal-flus rejna raw minn fejn iġibu sponsors u affarijiet ngħinu l-flus minnaħa tad-dipartiment, eċetera. Kenna ħafna affarijiet, jirdu nippreparaw dana bil-numru limitat ta' nies. Aħna għandna ħafna festivals, għandna cultural tours affarijiet, l-istess isti taħdem. U bdejna barra minn hekk kien non quantity. Kulta, meta ġejna biex n-organizzaw in-nies imna però sibt il-da George Mifsud Kirkop u xi oħra intellettanti li jgħinuna fiha għaliex aħna għamilna bil-passjoni tagħna biex naraw bl-imħabba lej dan oġġett kultura Maltija tagħna patrimonju tagħna biex nerġun biex naraw jieħu għaxej postu. Il-kultajiet kienu immensi u ma dan anke n-nies ta' kemm tafu dan li jkollhom bejn nietom ma tħallix il-barra għamilna meetings bejn nietom. Immaġina wkoll ukoll dan huwa t-tieni darba dan il-festival. Kun hemm ħafna attivitajiet oħra li jsiru, ġifieri wara t-tieni darba diffikultajiet isiru aktar diffikultajiet meta inti tkun tiġi għadrajt xi attivitajiet ilhom isiru ħsib wara tkun għadek fil-bidu. Jispiċċaw ċertu diffikultajiet oħrajn, però jekk inti ġejt is-sena l-oħra rajt il-progress. Progress sar ħafna fil-infrastruttura, fil-palk minnieħ, però l-iktar ħaġa sabiħa, l-iktar diġ affarijiet sbieħ li qrajt, waħda mill-parteċipanti illi rajna ħafna tfal inkoraġġanti u anke ċerta nisa hemm is-sena. Daħlu n-nisa, ma dawn diffiċli, dawn ma diffiċli. Nifakar sew is-sena l-oħra kien daħal tifel wieħed ukoll. Kien hemm tifel wieħed idoq il-kitarra biss. Illum għandna jdoq u għandna jgħannu wkoll. Barra minn hekk ukoll u kellna mara waħda fidila tarabot darba mxi ħamsa jdoq jgħannu. Dak mhux fatt. Biex ngħidu qed l-ewwel festival kien iktar li ħajjar aktar. Eżatt, eżatt, il-bidu u kellna fit-tul ma dejna nirranġaw. Barra minn hekk ukoll il-gostiej l-udjenza. L-udjenza li rajna il-nies li jien qatt ma pretendejt li narhom. Għajdena li rridu niftu niftħu l-klab biex nedela, il-klab tal-għana. Mux tibqa t-limita għal dawk l-erba min-nies li kienu jmorru fil-ħwienet, tal-xorb, tal-bejt. L-għana hija ħaġa li sabiħa fil-Mediterran ġibna tliet kumpaniji minn barra. Is-sena l-oħra ħadna grupp u Korragusa. Nisperaw li fawissu san jieħdu ħamsa oħra ġo Sardinja jikkompetu festival tal-għana fil-Mediterran u dan huwa xogħol tagħna inħallhom flimkien inżommu l-identità tagħna mhux nikkupjawhom imma billi tħallathom oħrajn. Aħna Mediterrani barra Mediterrani u aħna Maltin u tagħna tibqa' tagħna. Eżatt, eżatt. Nixtieq tgħid li xi ħaġa forsi il-preparazzjonijiet ieħu dan il-festival. U dan jibda pereżempju jinna nista' ngħidlek illi tiġi bdejna n-data l-istat tal-festival ta' sena dieħla. Tara jibda long process anke aħna konna ħafna affarijiet għaddejjin. Jazz u tours u ballet u palk u proza u affarijiet kollha għaddejjin u competitions ta' Franze Bej għaddejjin kollha, però aħna dejjem għaddejbu ħafna drabi bl-istess nies. Diffikultajiet li tittibta l-sponsors, tara liema pajjiżi ta' tistieden hawnhekk. Mbagħad nibdew ir-regolamenti, naraw hemm bżonn xi emendi, nibdew il-printing, noħorġu l-applikazzjoni tillaqgħu l-għannejja nhar ta' ħadd, dawn nhar ta' ħadd tlaqgħhom filgħodu. Affarijiet bħal dawn nibdew preparati. Forsi l-aħħar mistoqsija li nixtieq nagħmilek huwa hemm tħoss li l-għan tad-dipartiment bħala dipartiment għalli ġifieri anke fuqlana. Fuq l-għana, le fuqlana, hija kien tlaħaq ġifieri. Naħseb diġà ċennajt minn qabel għalija di kont qed ngħid illi sodisfatt enormi ħafna iktar mill-istennejt. Naf il-laffet għal imma ma nistax nesprimi iktar mill-li ngħidlek li sodisfatt ħafna kemm mill-parteċipanti u kemm mill-udjenza. Jiena l-gostija jew li nara nies illi jsiru jħobbu lana u barra minn hekk ukoll illi bda l-festival u billi ħaltuhom nara żvilupp lana speċjalment fil-melodija x aħna qisu l-għana tagħna hija ristretta l-melodija waħda tnejn. imma rridu nevolvu hemmhekk, rridu niddviluppaw. Per eżempju llum hemm rajtu anke semmijat għana sema hawnhekk l-għana mingħajr il-kitarri wkoll. Eh, a kappella, iva. Eh, dik kienet xi ħaġa li forsi tista' tqajjem diskussjoni. Huwa minna tal-banju fuqha minna l-għana ta' fuq il-banju hemm hemm oħrajn ġodda. Għaxi pereżempju smajt anke hawnhekk kien hemm min oġbitu diġà u kien hemm forsi ħassu dak in-nuqqas tal-kitarra. Jiġri l-opinjonijiet hawnhekk ħajibdew. Waħd l-ħogos t-stimula d-debate. Leħu sabiħ u dakħi għajjom l-interess. Pero nista najdin. Minna l-kitarra kelkom sib parti uħra jajdu l-għana tal-banju. Eġi, probabli meta tandi tkun fil-banju u kol. Leħu dawk n-nista jaslu. Ta' dawk leħu tal-banju mux ek bisser. Naħm, leħu. Ġajta, kelkom taqsima tal-għana tal-banju. U kelkom di minna l-kitarra. Pero nista najdek li kif ta' finti ġibli tal-muzikologu, ħabibdi għajt 160 ilu. Dina tal li għannu a kappella miex biss Malta imma hija siba ħafna fil-Gżejjer, speċjalment fi Kreta, Sardinja u Korsika li rabbihom jien. U tana ovvjament kosti għal kulħadd differenti, però hemmhekk tisma' l-vuċi, il-vuċi vera meta tkun a kappella. Eżattament, hekk iktar forsi naf hekk tal-emozzjoni anke fl-istess. Għax inti jibda jkollha. Ħafna il-fizarmonika, dak nidu l-organi għanna, jizax ħafna barra. Ma insomma, kullħat jgħamil l-idea tijaw, u forsi frajta u daw ċipriotti, rajna nga bil-violini jizaw daw malana. Ma insomma, kull-pajis, l-arti u l-kultura tiġi sviluppata mill-qalb. Jina nir-ingrazzja l-istu Joe Mifsud, direttur ta' Dipartiment tal-Kultura, ta' dan it-tarif li tagħna. Nir-ingrazzja kun ispera li minn ma tiġi s-sena, s-sena diħli għamil pont li jiġi. Għana li għamil ta' maw, diġa kien hemm ħafna, minn l-ora l-għaw, diġa jiġi ħafna. Dan huwa tagħna. Nir-ingrazzja l-istu. U hawnhekk aħna nistgħu nkomplu nisimgħu it-tieni taqsima tal-għana tal-fatt. Inkunu magħkom aktar tard b'aktar intervisti. Lord, speak. Yeah.

passione di che scena pronta carne. Jemmek lil Karmnu u naddu issa għal varjetà però.